เรื่องเวสสันดรปริทัศน์แบบย่อตอนที่7โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เรานั้นคลอดลูกเองไม่ได้เล็กเหล่านี้มีแม่แม่ก็มีพ่อมีแม่จึงมีลูกลูกนี้เป็นหุ้นส่วนระหว่างเรากับพระนางมัทธีเพราะฉะนั้นท่านจะรอหน่อยได้ไหมให้แม่ของเด็กนี้กลับมาจากป่าจากเขาซึ่งไปหาหัวเผือกหัวมันหาผลไม้ไม่นานนักก็จะกลับมาชูชกลือหันชูชกบอกให้รอไม่ได้น้อยเนี่ยพระเวสสันดรนักบุญใจบาปปรารถนาโพธิญาณแล้วก็มาย่านเมียว่าอย่างเงี้ยครั้งแรกเราออกปากขอก็ให้แต่โดยดีว่าจะให้พอเราจะเอาเข้าจริงๆก็ประวัติประวิงเวลาให้รอคอยเมียพูดหญิงที่ไหนเขาจะให้ลูกเป็นทางเขาย่อมรักลูกของเขาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้ก็รีบให้เถิดอย่ามัวประวิงเวลาเดี๋ยวแม่เขามาท่านจะไม่ได้ให้ทานแน่ชูชกดักคอพระเวสสันดรเข้าไปเอกโดยสองคนมันนั่งฟังชักไม่ดีเว้ยมันฉลาดฉลาดชาลีนั้นรีบเอามือไปกอดน้องแล้วด้วยสัญชาตญาณกอดน้องมาแล้วแต่ยังไม่หนีน้องนี่ก็กอดพี่ไว้กำลังฟังพ่อพูดกับชูชกโดยสองคนนี้เริ่มรู้จักอะไรตัวอะไรขึ้นมามากแล้วนะที่นี่พระเวสสันดรก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้เราขอให้ท่านรอคอยหน่อยท่านไม่รอท่านใจร้อนเราจะขอตีราคาลูกของเราเมื่อท่านเอาไปแล้วลูกของเราเป็นเชื้อเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งตาถึงมาเห็นเข้าจะซื้อเอานางกัญหาชินานี้เป็นเชื้อกษัตริย์ย่อมมีคุณค่ามากเขาจะซื้อเอาด้วยราคาถูกไปใช้เป็นคนใช้ไปเป็นนางบำเรอหรือไม่ฉะนั้นเสด็จพ่อของเราได้ยินข่าวเข้าอาจจะมาซื้อเอาอาจจะใช้อำนาจมาบังคับเอาก็ได้เราขอตั้งราคาให้ลูกเราเพื่อว่าพ่อเราจะได้มาไถ่เอาพอพูดถึงเรื่องนี้ชูชกก็ดักเอกบอกว่านักบุญใจบาปปรารถนาพระนิพพานพอเราออกปากขอทานก็จะให้แต่ก็ยังมัวมาย่านเมียพอเรารู้ทันก็ประวิงเวลาจะตั้งราคาให้แก่ลูกตั้งให้ทำไมตั้งให้ทำไมจะให้ก็ให้ไปเลยรีบให้ไปเถิดพระเจ้าน้องก็บอกว่าเผื่อท่านเอาไปแล้วพ่อของเรารู้จะใช้อำนาจกษัตริย์ดีบังคับตัดคอศีลหัวของท่านแล้วก็จะเอาลูกกลับไปหรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปฟรีๆฉันจะตั้งราคาให้พ่อเราไถ่ท่านจะได้เงินได้ทองไม่ได้บอกว่าเจ้านายไม่ใช่พ่อใช่แม่หินแห่ไม่ใช่เงินใช่คำจะมาตั้งให้ทำไมจะให้ก็ให้ลดเด็กสองคนนี้ฟังเข้าใจแน่นอนเราจะถูกให้ทานแน่ๆชาลีนี่เริ่มลุกขึ้นแล้วก็จูงน้องเอามือตะเกียบจูงน้องคานออกไปเลยคานออกไปทั้งสองคนมัวแต่โต้กันอยู่เด็กสองคนไปแล้วไปแล้วไปไหนจูงน้องคนรับตาวิ่งวิ่งเถิดน้องตายักษ์นี้จะเอาเราไปกินแล้วเรามาไปกันเถอะวิ่งไปไหนมาไหนก็ไม่ดีไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีกลัวจะเห็นไปอยู่ในใต้พุ่มมั้งเนี่ยก็เลยบอกน้องว่าเราลงน้ำดีกว่าเอาวารีบังองค์บุษบงบังก้าวเอาน้ำบังตัวเอาใบบัวบังหัวเอาไว้ชวนน้องในขณะที่จะเดินยังฉลาดอีกด้วยบอกกับน้องว่าปัญหาเราอย่าเอาทางหน้าลงไปพ่อจะเห็นรอยอีตาแก่นั้นจะเห็นรอยลงเราเดินถอยหลังใส่เกียร์ถอยหลังลงเขาจะได้เห็นว่าเราขึ้นมาแล้วเดินถอยหลังลงฉลาดตั้งแต่น้อยเลยลูกนักปราชญ์เดินถอยหลังลงไปลี้อยู่ในน้ำเอาใบบัวบังปิงขึ้นมาเป็นหมู่ๆเลยพวกปิงไปมากินกินกัดมากินเลือดชาลีก็บอกว่ากันหาเธออยากกระดกกระเด็กน้องเอ้ยปิงกินเราไม่ตายดอกมันกินเลือดอิ่มแล้วมันก็ปล่อยไปไม่เจ็บอดทนหน่อยอยากกระดกกระเด็กน้ำกับเพื่อมดีกว่าเราให้ตะแกนเห็นจะเอาเราไปกินไปผ้าไปยำสองพี่น้องนั้นอดทนอยู่ในน้ำปิงกินตัวแดงทีนี้ชูชกนี่แกมัวพูดว่าแกเหลือมาหาเด็กไม่เห็นน่านเห็นไหมเราชี้หน้าพระเวสสันดรนักบุญใจบาปเล่เหลี่ยมจัดเลยพอเราขอออกปากขอก็ยกยอให้แต่ให้รอเมียซะก่อนยังย่านเมียพอเรารู้ทันก็จะตีราคาพอเราบอกว่าเจ้านายไม่ใช่พ่อใช่แม่หินแห่ไม่ใช่เงินใช่คำก็ปากว่าตาก็ขยิบใส่ลูกทั้งสองให้หนีไปแล้วจะได้ที่ไหนทีนี้ไม่ได้ทานดอกโพธิญาณของท่านก็แล้งดายเปล่าไปเลยพระเวสสันดรบอกว่าท่านชีเอ้ยท่านจะเดือดร้อนเราจะตามไปให้ไม่เอาฉันจะไปทำเองถ้าจะให้แกก็ไปเองเลยรีบไปเลยมันไปไหนชูชกก็ตายหาไม่เห็นไปเห็นลอยนี่อ๋อมันขึ้นแล้วเห็นแต่ลอยขึ้นไม่เห็นลอยลงฉลาดกว่าชูชกอีกชูชกหาไม่เห็นก็ไปเห็นลอยขึ้นก็ตามหาไปตามพุ่มไม้ไม่พบก็กลับมาหาพระเวสสันดรบอกว่าหาไม่พบพระเวสสันดรก็ฉันจะตามให้ท่านไม่ต้องกลัวในที่สุดก็เลยเดินมามาเห็นรอยลูกลงน้ำเนี่ยรู้จักทันทีพ่อเป็นป่าลูกเป็นป่าดูรอยลูกแล้วดีใจแหมลูกเหล่านี้ ไม่เสียทีเสียชาติที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อฉลาดในความคิดดูเขาถอยหลังลงทำไมพระเวสสันดรรู้ดูส้นส้นมันหนักใครมันเดินขึ้นมามันก็ลงปลายตีนหนักๆมันเจ็บขึ้นมานี่มันส้นลงอย่างนี้ส้นลงหนักๆเขาเลยจะเดินบอกโอ้ลูกเราฉลาดสังเกตแต่ชื่อชกไม่รู้เรื่องเลยแล้วพระเวสสันดรก็ยืนอยู่ฝั่งไม่ได้เรียกลูกไม่ได้เรียกลูกแต่ท่านผู้ของท่านไปว่าเราปรารถนาโพธิญาณอันไปที่พ้นไปเสียซึ่งวัฏฏะสงสารสิ่งที่เราจะข้ามไปได้ก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพเรือแพของเราก็ยังไม่มีบัดนี้เรือแพเราอยู่ไหนหนอลูกรักของพ่อจงมาเป็นเรือเป็นแพให้แก่พ่อเพื่อไปสู่พระนิพพานอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการตายลงชาติหนึ่งนั้นไม่เลวร้ายเท่ากับตายแล้วตายอีกในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติลูกเอ๋ยจงพากันขึ้นมาเถิดมาเป็นเรือเป็นแพเป็นสำเภาเป็นนาวาให้แก่พ่อสู่โลกุตละอมตะมหานครเท่านั้นเองเด็กสองคนนี่คานก้อยขึ้นมาเลยพากันขึ้นมาเลยไม่เหมือนลูกของพวกเรานะตัวพวกเราคงจะมุดน้ำนี้มุดดินแก่นได้มันก็คงจะไปไปแล้วอยู่แล้วนี่ขึ้นมามาพอขึ้นมาพ้นน้ำพี่ชายก็รีบปิดปิงให้กับน้องพอปิงมันกินอิ่มมันตัวเต็มไปหมดเลยกินเลือดเขาไปสันดอนก็รีบไปรับลูกไปเก็บปิงเก็บอะไรลูกทั้งสองก็มากราบพ่อกราบพ่อเสร็จเรียบร้อยไปเถิดลูกไปสู่อาสมของเราจะได้มาลอยคอในวัฏสงสารอันยาวนานเป็นอเนกชาติอย่างนี้เลยไปถึงโน่นก็ไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าแผลที่เกิดจากปิงกินนั้นเลือดหยดไหลหลังจากนั้นก็บอกว่าลูกรักของพ่อพ่อรักเจ้าเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจแต่พ่อจักให้เจ้าเป็นทานเพื่อแลกเอาสิ่งที่พ่อรักที่สุดคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอเจ้าทั้งสองจงอดทนทุกทรมานเพียงชาตินี้ชาติเดียวเพื่อเป็นเรือเป็นแพให้แก่พ่อพ่อจะมอบเจ้าทั้งสองให้แก่ชูชกว่าแล้วก็เรียกชูชกมารับเอาไปหลังจากนั้นพระเวสสันดรก็เอามือเนี่ยจับมือของชาลีของกันหาเอามารวมกันไว้แล้วก็เอาน้ำเต้ามาหลั่งเข้ามือพามสาธุด้วยเดชแห่งการให้ลูกทั้งสองเป็นทานซึ่งเรารักเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจนี้จงเป็นปัจจัยเกือบแก่พระนิพพานอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านุนเทินเพียงแค่นั้นพื้นแผ่นดินมหาปฏิภีอันยิ่งใหญ่หนาเป็นพันๆโยชน์นี้ก็วาดฝันไว้เขาสิเนนุราชสั่นสะเทือนไม่สามารถที่จะอดทนรันทดถึงความทุกข์ระทมของเด็กทั้งสองและของแม่ที่จะตามมาทีหลังแผ่นดินไหวเสียงเทวดาฟ้าดินสาธุการยังไม่พอร้องไห้สนั่นขึ้นมาก็มีสงสารเด็กทั้งสองชูชกได้เสร็จแกรีบโขกเลยโขกเสร็จดึงตีไปเลยตีทันทีเลยเด็กสองคนไม่อยากไปดึงมันตีดึงมากระชากมาตีเลยเป็นเหตุให้พระเวสสันดรลืมสติวิญญาณของความเป็นพ่อเล่นก็มาโศกหัวใจจนลืมสติมือคว้าใส่คันศรแม่พามโหดชั่วช้าหรือฉะไหนเรามาอยู่ป่าดงพงไพมาแต่ตัวพ่อหาไม่ธนูสินสอนชัยก็เถอะมาตีลูกต่อหน้าพ่อมาตีป่าต่อหน้าชัยสนัยเราจะทนได้มือคว้าคันศรมาตีลูกจะยิงนึกขึ้นมาได้ว่าเราให้ทันสติสัมปชัญญะวิ่งมาทันตึกลับลงนึกละอายนึกละอายที่ปล่อยโอกาสให้ความโกรธมาครอบงำตนเองระยะหนึ่งก็เลยพูดเตือนตนเองว่าเวสสันดรกงการอะไรของเจ้าข้ากับเจ้าบ่าวกับนายเขาจะตีเขาจะฆ่ากันมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเจ้ายศติเจ้าไม่มีสิทธิ์อันใดเลยเก็บลูกศรไว้นึกละอายใจชูชกก็ลากเด็กทั้งสองไปพอจะตีน้องสาวพี่ชายก็วิ่งรับเพราะสงสารน้องน้องนี่ร้องไห้จ้าแต่พี่นั้นวิ่งรับเมื่อเวลาตีเด็กทั้งสองได้รับความระทมขมขื่นมากความทุกข์ยากลำบากจนถึงขนาดว่าเทวดาที่อยู่ในภูเขาวงกตในภูเขาทั้งหลายในปินชาติในพฤกษชาติในเครือเขาตามต้นไม้ตามพื้นแผ่นดินอดกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้สงสารเด็กทั้งสองคนนี้แต่เทวดานั้นก็คอยเฝ้าดูเพื่อจะช่วยเหลือในยามพอช่วยได้ในเวลาค่ำคืนชูชกก็เอาเด็กทั้งสองนี้ไปผูกไว้ใต้โคนไม้แกก็ไปแขวนเปนอนอยู่บนยอดไม้เผื่อว่าเสือช้างสัตว์ร้ายมาจะกินก็ให้กินเด็กทั้งสองคนแต่เทวดาทั้งหลายก็คอยจำแรงแปลงร่างคอยห่อหุ้มกอดอุ้มเหมือนเป็นพระเวสสันดรเหมือนเป็นนางมัทธีนั่นคือคุณงามความดีบารมีของพ่อพ่อแม่ที่ดีย่อมคุ้มครองลูกเต้าด้วยอานุภาพแห่งคุณงามความดีไปไกลทีนี้มาย้อนกล่าวถึงนางมัทธีในบ้านปลายมัทธีนี่ไปหาหัวเผือกหัวมันอะไรก็ไม่ค่อยได้มานิดหน่อยคิดว่าแค่นี้ ก็พอให้ลูกได้กินพอให้พระเวสสันดรได้ฉันส่วนเรานั้นไม่ต้องกินก็ได้รีบกลับมาในขณะที่นางกลับมานี่ฟ้ามันมืดมนไปหมดหลงทางทางเดียววนไปเวียนมาอยู่ถึง3ครั้งจำได้นี่ทำไมฉันต้องมาที่นี่อีกนางก็เดินวนไปเวียนมาจิตใจเต้นมันเป็นสัมตาเสม็นใจเต้นคิดถึงลูกทั้งสองป่านนี้คงจะรอคอยเส้นทางของแม่นมของนางตั้งเต้านมบ้านเราเรียกว่านมหาวนมหาวภาษาบาลีว่าทนทาราภิสิงจะถะแปลว่าน้ำนมทั้งสองถันน้ำนมทนทาราน้ำถันน้ำนมทั้งคู่ก็ไหลออกมาทั้งคิดห้อนลูกทั้งคิดถึงลูกป่านนี้คงจะหิวนมเพราะเด็กทั้งสองคนยังไม่เลิกนมนางก็หลงทางวนไปเวียนมาในที่สุดพอฮัลลูออกทางหน้าก็มาเจอสัตว์3ตัวเราคงจะเห็นนั่นๆๆๆใช่มั้ยสัตว์3ตัวมีเสือมีเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็มีพญาราชสีห์นางตกใจมากเลยเพราะเสียงคำรามของสัตว์นี้บ่าของนางที่หาบหัวเผือกหัวมันนั้นไม่คานหลุดลงจากบ่าหัวเผือกหัวมันกระจัดกระจายนางตกใจมากแล้วสัตว์ทั้ง3ตัวนั้นก็นั่งรออยู่นางก็อ้อมไปฝั่งนู้นก็มีอีกไปคำรามล้อมอยู่ตรงนั้นว่ากันว่าเทวดาทั้งหลายคอยจำแรงแปลงร่างมากั้นกลางกลัวว่านางนี้จะมาทันชูชกจะไม่ได้ให้ทานนี่กั้นเอาไว้นางร้องห่มร้องไห้ตะวันตกดินหัวเผือกหัวมันกระจัดกระจายตะตาหลุดหาบเห็นไหมในพระบาลีท่านบอกว่าตะต้าหาบในบ่าก็หลุดล่วงตะวันตกดินมืดค่ำสัตว์เหล่านั้นก็ยังไม่กลับนางก็อธิษฐานใจอันนี้อยากจะฝากยอมทั้งหลายว่าถ้าหากเราทำความดีมาเพียงพอไม่ต้องกลัวขอให้อธิษฐานเถอะอธิษฐานใจข้าพเจ้าได้ทำคุณงามความดีมาเพียงพอมามากแล้วขอคุณงามความดีนั้นจงช่วยข้าพเจ้าอย่าเป็นนบหาเทวดาฟ้าดินอะไรเลยถ้าไม่มีความดีเทวดาก็ไม่ช่วยเอาพระมาห้อยไว้เต็มคอพระก็ไม่ช่วยนางมณีนี่อธิษฐานใจข้าพเจ้ามาอยู่ป่าดงทองไผ่มาด้วยจิตใจบูชาผัวเหมือนเทพเจ้านิดเดียวก็ไม่เคยคิดนอกออกนอกใจถ้าหากข้าพเจ้ามีความคิดนอกใจผัวแม้แต่นิดเดียวขอให้สัตว์ทั้ง3นี้จงกินข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เลยถ้าหากความดีของข้าพเจ้ามีจริงขอสัตว์ทั้ง3นี้จงหลีกทางให้ข้าพเจ้าอย่าอยู่เลยความดีของนางได้แผ่เผาด้วยสัจจวาจาสัจกิริยาการตั้งใจอย่างนั้นสัตว์ทั้ง3อยู่ไม่ได้ร้อนไปหมดเลยเหมือนไฟไหม้ก็เลยทางวิ่งหนีเลยทีนี้นางก็เลยก้มเก็บงมเอาหัวเผือกหัวมันที่มันหลุดล่วงใส่ตะกร้าได้บ้างไม่ได้บ้างก็กลับในขณะที่กลับนี่นางทั้งเดินทั้งวิ่งคิดถึงโลกมากเดือนก็เริ่มสว่างขึ้นมามันเป็นเดือนเพ็ญหน่อยวิ่งไปจวนจะถึงอาสมนางร้องสุดเสียงกันหาชาลีลูกแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วเสียงเงียบเสียงขานรับจากลูกไม่มีแต่ได้ยินเสียงตนเองก้องมาจากเวิ้งผาหุบเขาแปลกมากนางคิดว่าลูกคงจะรอคอยเพราะนมของนางทั้งสองเต้าตั้งน้ำนมไหลเอิบอาบมีลูกคงหิวเรียกร้องหามเงียบนางก็เลยวิ่งไปวิ่งไปที่มาถึงก่อนจะถึงอาสมนั้นก็จะเห็นที่เล่นของลูกเห็นลูกงูลูกควายลูกสัตว์ที่ชาลีปั้นไว้เห็นเถาวัลย์ชิงช้าบ้านเราเรียกว่าอนซ่าก็เห็นแต่ไม่เห็นว่าคิดว่าลูกนี่คงจะไปอยู่ที่พ่อแล้วเมื่อเขาวิ่งไปหาพระเวสสันดรถามหาลูกเราอยู่ไหนพระเวสสันดรนั่งเฉยหนังอึ่งตึงปานหมอบ่สางไว้ปานปานต่อไม่นางก็ตกใจทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นก็เลยวิ่งไปที่กระท่อมของตนเองเรียกหาลูกลูกแม่มาแล้วเงียบไม่มีเสียงขานรับนางรีบเปิดประตูไปไม่มีแม้แต่ร่องรอยของลูกเลยตกใจในหัวใจของนางเหมือนถูกคมดาบอันคมติดเสียบตรึงไว้กลางหัวใจดวงใจนั้นแทบจะแตกสลายลงในบัดนั้นคิดว่าบัดนี้ลูกนั้นคงจะถูกสัตว์ร้ายเสือเอาไปกินหรือว่าราชสีที่เคยมากั้นเรานั้นเอาไปกินซะแล้วนางทิ้งหาบทิ้งคอนวิ่งเรียกร้องหาลูกไปในป่าในเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของพุ่มไม้นึกว่าเงาของลูกวิ่งไปหาไม่เห็นเสียงร้องสุดเสียงในป่ากว้างดังกึกก้องตามเบื้องผามีแต่เสียงของตนเองสะท้อนออกมาเหมือนเสียงของพูดผีปีศาจกำลังหัวเราะเยาะเย้ยโชคชะตาของนางในที่สุดนางก็เลยคิดว่าลูกอาจจะตกน้ำตายตัดสินใจลงสระงมหาลูกเอาไม้งมที่เราได้ยินว่านางงมปัดที่นางมัธีไปเที่ยวหาลูกสวรรค์คิดว่าลูกพุทธาของแม่เนี่ยตายตกน้ำแม่ก็คอยล่งงมยาเยาว์ว่าลูกของแม่ตายตกตมแม่ก็คอยล่งงมและยำคันยานว่าได้เหยียบเจ้าแม่ก็คอยข้ามไปแม่ก็คอยข้ามมาเดินไปแรงกลัวจะเหยียบลูกถึงลูกจมอยู่ในสระนั้นกลัวจะเหยียบค่อยๆงมหาคมไปตามโคนตามตมไม่พบหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาเอกมาถามพระเวสสันดรใช่ ถามพระเวสสันดรเนี่ยเฉยเลยแล้วนางก็วิ่งไปหาเอกจนดึกดื่นจนถึงเกือบเที่ยงคืนนางไม่ได้กินข้าวมาแล้วตั้งแต่เช้าในห้องของนางไม่มีอะไรความหิวโหยลืมไปสิ้นแต่จิตใจของนางนั้นกำลังหิวโหยที่จะพบลูกความหิวทางกายได้สิ้นไปสุดท้ายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเข้ามาจับจิตใจและร่างกายของนางทนไม่ไหวเดินวิ่งก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วค่อยมาหาพระเวสสันดรมากราบลงใกล้ๆแล้วถามพระเสด็จพี่ลูกของเราทั้งสองไปไหนทำไมเสด็จพี่จึงไม่พูดไม่จากับหม่อมฉันเลยทำไมถึงทรมานทรกรรมหม่อมฉันถึงขนาดนี้หม่อมฉันมีความผิดอันใดพอพูดที่พระเวสสันดรพูดคิดว่าบัดนี้เราจะพูดกับนางจะให้นางโกรธเพื่อเอาอารมณ์โกรธนี่มาทับความคิดถึงลูกก็เลยพูดออกมาว่าเมื่อตอนเธอจะจากไปตอนเช้าเธอละล่ำละลักไปแล้วก็ยังวิ่งกลับมาพร่ำละล่ำละลักว่าให้ดูลูกให้ดูลูกสั่งเสียให้ดูแลลูกเธอห่วงลูกห่วงใยเหมือนใจจะขาดนั่นเป็นมายาของเธอเธอจึงมีมายาสาถ่ายมากนักที่แท้นั้นคือกลลวงที่เธอซ่อนเอาไว้ฉันไม่สามารถจะรู้ใจของเธอเธอกลับไปแล้วมัวเริงร่าอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพป่าดิบดงดำคงจะเป็นรมณียสถานเป็นสวรรค์ของเธอณที่นั่นแมลงผู้พึ่งบินไปเค้าเคืองเกสรดอกไม้รื่นรสเรนูดูเอาน้ำหวานแล้วยังจากไปกลับมาสู่รวงหลังแต่เธอจากฉันไปตั้งแต่เช้ากลับมาจนดึกดื่นอาศัยแสงสว่างจากพระจันทร์และดวงดาวเธอคงจะไปพบฤาษีองค์ใหม่ที่อ้วนท้วนสมบูรณ์เธอคงจะไปเห็นทิพย์พญาธรผู้มีวิชาเรืองอาคมกล้าได้หน้าแล้วลืมหลังข้าวเถื่อนลืมพาได้หน้าลืมหลังเธอคงจะชิงชังเวทสันดรฤาษีองค์นี้ละหนาว่าแล้วนางทนไม่ได้เลยเสียแรงที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจกับพระเวทสันดรมาเข้าใจอย่างนี้นางสลบลงต่อหน้าในการภาษาลาวของเราพูดไว้อย่างไพเราะในการสามซึ่งอาตมาได้พูดมาให้ฟังแล้วตอนแรกนั้นพระเวทสันดรลืมตัวทันทีเลยเมื่อนางสลบนางพูดได้คำเดียวว่าพระเจ้าพี่แล้วก็สลบเลยพระเวทสันดรลืมมัดเลยวิตายขักเมียกูบาดนี่วะฉันโดดก่อนเลยเอามาใส่ไว้ในตักเอาหัวหนุนตักเอาน้ำมาลูบมาพอมาใส่แล้วก็มาร้องไห้ลำพึงลำพันว่าถ้าเธอไปตายอยู่ที่เชยชัยเชตุดรฉันจะจัดงานศพของเธองานมโหฬารยิ่งใหญ่แม้แต่โลงของเธอฉันจะทำด้วยทองคำฉันจะทำลิงทำลายเลยสารพัดบัดนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วจะมีแต่เพียงจักรจันทร์เรไรเป็นเสียงดนตรีขับกล่อมงานศพของเธอนอกจากนั้นก็มีเพียงแรงและตาเท่านั้นที่จะช่วยจัดการกับศพของเธอฉันเสียใจที่ช่วยอะไรเธอไม่ได้เอาน้ำมาประพรมเอาเอสันดอนน้ำตาไหลร้องไห้ออกมานี่คือความรักที่ผูกพันกันมาในที่สุดนางได้ฟื้นคือยังไม่ตายจริงวิสัญญีสลบฟื้นขึ้นมาพอฟื้นมามีสติดีนะเห็นว่าตนเองนอนอยู่ในตักของพระเวสสันดอนเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าเราผิดศีลต้องไปนอนอยู่ในตักของฤาษีรีบคานออกไปนอกแล้วไปก้มกราบเสด็จพี่หม่อมฉันต้องขออภัยลูกของเราอยู่ที่ไหนคำแรกที่นางพูดออกมาก็คือลูกนั่นเองหัวใจของแม่นี่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าลูกหลับไปพร้อมกับความห่วงตื่นมาพร้อมกับความรักอารมณ์สุดท้ายในตอนหลับอยู่ที่ลูกคือความห่วงอารมณ์แรกที่ตื่นขึ้นจากภวังค์แห่งการหลับคือความรักในตัวลูกผู้ใดเคยเป็นแม่คงจะรู้จักดีเพราะเหตุนั้นผู้ใดไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่นั้นเป็นบุคคลที่เลวทรามที่สุดเลยไม่มีใครที่จะดีไปยิ่งกว่าพ่อกับแม่พระนางพร่ำเรียกหาลูกเขานั้นเองพระเวสสันดรทนไม่ได้ก็เลยบอกว่ามัทธีฉันได้ทรมานเธอมากฉันต้องขออภัยเธอเหมือนกันลูกของเราทั้งสองฉันได้ให้ทานแล้วแต่พราหมณ์โหดชั่วช้าคนหนึ่งซึ่งตีไปต่อหน้าเลยฉันก็เกือบทนไม่ได้เมื่อตอนกลางวันของวันนี้เพียงแค่นั้นเองนางสลัดความโศกเศร้าเป็นติดทิ้งเลยพนมมือขึ้นด้วยหน้าตาอันยิ้มแย้มแจ่มใสพูดออกมาว่าสาธุอนุโมทามิดีแล้วฉันยินดีคำว่าอนุโมทามิแปลว่ายินดีด้วยสาธุแปลว่าดีแล้วฉันยินดีขอการให้ทานอันนี้จงเป็นปัจจัยแก่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้ารู้อย่างนี้ก็คงจะไม่ต้องทุกข์โศกนี่เห็นไหมพร้อมกันอนุโมทนาส่วนชูชกนั้นเดินไปก็หลงทางดังที่กล่าวแล้วเรามารวบรัดกันหน่อยเดี๋ยวนี้เวลา4:30แล้วก็หลงทางดังกล่าวแล้วเทวดากับหัวชูชกเปลี่ยนในที่สุดก็ไปถึงกรุงเชชัยเชตุดรสุดท้ายพญาสนชัยก็ได้ไถ่เอาลูกไถ่เอาหลาน ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าความเป็นลูกของพ่อของแม่ที่มีศีลมีธรรมมันซื่อสัตย์ชูชกบอกให้ถามเด็ก2คนนี้ดูว่าฉันไม่ได้รักมาฉันขอมาเด็ก2คนนี้เป็นพยานได้เด็ก2คนก็พูดจริงว่าจริงชูชกขอมาไม่ได้ไปลักขโมยมาเพราะเหตุนั้นเสด็จปู่เสด็จย่าต้องไถเอาด้วยเงินด้วยทองในที่สุดก็ต้องไถแกให้ช้าง100ตัวม้า100ตัวผู้หญิงสาว100ชายหนุ่ม100บ้านปราสาท1หลังหลังจากนั้นเงินคำอย่างละพันละพันช่างชูชกก็เลยเริงร่าใหญ่ที่นี่มันก็มีพวกอามาตย์บริวารด่าพระเวสสันดรบอกว่าดูสิพระเวสสันดรคนชั่วช้าให้ทานช้างจนถูกไล่หนีจากเมืองไปโน้นยังทานลูกทานเมียชั่วขนาดไหนลูกตนเองแท้ๆก็ยังทานได้เด็ก2คนนี้ได้ยินเขาด่าพ่อตนเองเขานินทาต่อหน้าพระเจ้าสนชัยเด็ก2คนโดยเฉพาะชาลีนั้นลุกขึ้นทันทีเลยกันหารด้วยช่วยกันด่าดูสิเสด็จปู่เลี้ยงไว้ได้ยังไงคนชาติชั่วอย่างนี้ตนเองไม่เคยทำดีมือไม่หายยังเอาเท้าหลาน้ำพระเวสสันดรเสด็จพ่อให้ทานได้แม้แต่ช้างให้ทานได้แม้แต่ลูกตนเองบาทเดียวมันเคยทานไหมทำไม่ได้ยังมาด่าคนอื่นคนอย่างนี้ยังเลี้ยงไว้อยู่หรือยังให้เป็นอำมาตย์หรือเชิดหัวมันออกไปเด็ก2คนก็ด่าแทนพ่อเขาลูกที่ดีเขารักษาศักดิ์ศรีของพ่อของแม่เขาไว้คนที่เป็นอำมาตย์นั้นต้องมากราบขอขมาขอโทษอย่างนี้เรียกว่ารักษาคุ้มครองหลังจากนั้นก็ตกลงตัดสินใจไปเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองในช่วงนี้ก็มาขั้นรายการตรงที่สัตบัญพระอินทร์เดือดร้อนก็เลยมาขอให้นางมัจฉีนี่เป็นเมียของตนเองเพราะว่าถ้าคืนปล่อยไว้คนอื่นจะมาขอก่อนพระเวสสันดรก็เลยได้ยกให้ดังที่อาตมากล่าวไว้แล้วตั้งแต่ตอนบทสรุปมันเมื่อให้เมียเป็นทานแล้วแผ่นดินก็ไหวอีกครั้งหนึ่งให้ลูกเป็นทานแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งแล้วพระเอ็นก็มอบคืนแล้วก็ให้พรก็ขอพรให้กลับคืนสู่กรุงเชตุดรหลังจากนั้นพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเรื่องนี้มันก็จบลงได้เมื่อตอนที่กลับไปถึงเวียงวังตอนที่มาถึงแล้วมาสรุปที่ตอนสรุปนี้ก็น่าคิดว่ามันก็ไม่นานนะที่นางมัทธีที่จากลูกไปตอนที่ลูกกลับมาเนี่ยเขาเอามากันเป็นฉากๆตอนแรกเนี่ยให้พระเจ้าสนชัยเข้ามาก่อนนางมัทธีแล้วก็พระเวสสันดรก็ไปกราบพระเจ้าสนชัยพระเจ้าสนชัยถามข่าวหาลูกหาเต้าหาความอยู่เย็นเป็นสุขเข้าใจกันได้แล้วก็ถามถึงย่าต่อมากันนางผุดสดีเข้ามานางมัทธีนี่ก็ไปกราบย่าไปสวมกอดกันไปลำพึงลำพันถึงการพัดภาคถึงความเป็นอยู่สักพักหนึ่งก็มาปล่อยเด็ก2คนนี้เข้ามาปล่อยเด็ก2คนนี้เข้ามาทันทีพอนางมัทธีเหลือบเห็นเท่านั้นแหละเหลือบเห็นลูกทั้ง2คนกำลังเดินพนมมือขึ้นมาในนี้ก็บอกว่ามาด้วยความดีมัทธีจะปุตติเกทิสวาเมื่อนางมัทธีได้มองเห็นลูกของเธอแล้วทูละโตโสดทิมาคเตลูกของเธอทั้ง2เดินมาแต่ไกลด้วยความปลอดภัยในช่วงนี้ตัวเธอสันวาลุณีวาลุณีในภาษาบาลีอาตมาได้จารึกเอาไว้ว่าวาลุณีวะปะเวเทนเตเธอสั่นและรวมเหมือนนางแม่มดถูกผีสิงธนาธาราที่สิงจะทะน้ำนมเธอไหลออกมาเลยเห็นลูกเนี่ยเธอตัวสั่นและน้ำนมไหลออกมาทั้งสองข้างแล้วก็เหมือนไก่แม่ลูกอ่อนกลางปีกวิ่งเข้าไปหาลูกลูกทั้งสองก็เหมือนลูกไก่ตัวเล็กๆวิ่งทลาเข้ามาสู่อ้อมเปีกของแม่ทั้งสองเห็นกันลูกรักของแม่วิ่งไปใส่แม่ลูกก็วิ่งแม่พนมมือวิ่งมาก็มาเข้าสู่อกของแม่สลบเลยดีใจสลบทีนี้พระเวสสันดรก็ดีพระเจ้าสนชัยก็ดีพระนางกุสเดีมองเห็นภาพเช่นนั้นก็วิ่งมาเอกมากอก็สลบลงตรงนั้นเอกทั้ง6หลังจากนั้นพวกบริวารทั้งหลายไม่สามารถที่จะทนดูภาพอันแสนยรันทดนั้นได้อารมณ์อันยิ่งใหญ่มหิทธารมแห่งความโชคช้ำขื่นขมนั้นได้เข้าสู่จิตใจของแต่ละคนทุกคนก็สลบระเนระนาดเหมือนพายุใหญ่โค่นต้นไม้ในป่าในดงจากนั้นก็บันดาลเกิดฝนมหัศจรรย์ตกลงมาแล้วทุกคนก็ฟื้นคืนมาและกลับคืนสู่สีพีเชตุดรในช่วงนี้เองพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายนี่ฝนครั้งนี้แหละตกยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นหลังอย่างนั้นแล้วไปถึงเชตุดรก็ได้ปกครองไฟฟ้าอาณาประชาราษฎร์ไม่เคยขาดแคลนเงินทองตกลงมาเป็นฝนที่ฝนหาแก้วที่เราพูดตกลงมาฝนโบกคารพัดเราจบตอนนั้นฝนก็ตกลงมาในวันนี้แล้วพูดถึงฝนตกทีนี้สุดท้ายเนี่ยจะมาก็จะไม่ไหวเหมือนกันท่านทั้งหลายคงอยากเข้าใจว่าอาตมาอยู่สบายนะเดี๋ยวนี้นั่งมานี่ยังไม่ได้พลิกเลยกี่ชั่วโมงแล้วไม่ทราบนิ้วกำลังอาละวาดอยู่ที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ทั้งกินน้ำมากทั้งอะไรมากอาตมาปวดนิ้วมากจนพอสมควรจะรีบจบแต่ก่อนจะจบนี่ก็จะขอพูดถึงบุญถึงกรรมสักนิดหน่อยว่านางมัทธีกับพระเวสสันดรนั้นทำบุญอีหยังกันจังมาได้มาทุกมายากนำกันท่านทั้งหลายเนี่ยมีผัวมีเมียมีลูกด้วยกันทั้งนั้น บุญได้หันจากได้น้ำกันหันปรารถนานี้กันเพราะผลมันเคยทำน้ำกันพระพุทธเจ้าพระเวสสันดรของเรานี้ก่อนที่จะมาเป็นพระเวสสันดร นั้นเกิดเป็นสุเมธดาบทเป็นนักบวชนักบวชหนุ่มมีฌานมีกสิณเหาะมาในอากาศเหาะมาในอากาศในวันหนึ่งเห็นชาวบ้านกำลังพากันทำทางที่นครทุมมวดีสมัยนั้นพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีชาวบ้านกำลังทำทานดาบทหนุ่มนี่กำลังมองดูเอ๊ะเขาทำอะไรกันหนอเนี่ยเนาะเขาทำกันเช่นนี้น่าจะเป็นบุญอย่างยิ่งแกก็เหาะลงไปเลยไปถามว่าพวกท่านทำอะไรเราทั้งหลายกำลังทำทางพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวาร100,000องค์จะเข้ามาสู่กรุงพันธุมวดีนี้โอ้ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอเข้าหุ้นด้วยทีเถิดข้าพเจ้าก็อยากได้บุญชาวบ้านก็เลยบอกเอ๊ดาบทหนุ่มนี่มีฤทธิ์มากเหาะเหินเดินอากาศได้ให้ทำตรงนี้ตรงที่มันลึกๆมันเป็นขี้ตรงขี้โคลนมันลึกๆให้เจ้าของมันนี่นะมือเอ็นคนจะเข่าดาบทหนุ่มนี่ก็เอาผ้านิสีทนาเนี่ยเป็นรองเอาดินขดดินใส่แล้วก็เอามาเททั้งคืนก็ไม่เสร็จเหลืออยู่นิดเดียวประมาณเม็ดหนึ่งพระพุทธเจ้ามาแล้วมาเป็นฟูงเลยกับบริวารเป็นแสนทีนี้ดาบทหนุ่มคนนี้ไม่ไหวพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วทำก็ไม่เสร็จถ้าอย่างนั้นเอาตัวเรานี่แหละเป็นสะพานเหมือนเมื่อวานที่เรานอนกันให้อาจารย์ยอดเหยียบกันเป็นเท่าๆเนี่ยนั่นจำแรงเรื่องมาจากนั้นนอนลองเอาตัวเป็นสะพานพอพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี่เดินเหยียบผ่านไปภิกษุสงฆ์เป็นแสนข้ามไปท่านอธิษฐานในใจสาธุด้วยการที่ข้าพเจ้าได้ทอดกายนี้ให้เป็นสะพานแด่พระพุทธเจ้าอย่างนี้และพระอรหันต์เป็นแสนขอให้ข้าพเจ้านี้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนองค์นี้ในอนาคตเพียงจะอธิษฐานในใจพระพุทธเจ้าวิปัสสีท่านเดินข้ามไปท่านรู้ท่านยืนจึ๊กแล้วหันกลับมาบอกภิกษุทั้งหลายบุรุษที่นอนอยู่ใต้เบื้องบาทที่พวกเธอเหยียบมานี้คือหนอพุทธางกูลยังเป็นหนออยู่เป็นเบ้น้อยน้อยเป็นหนอพุทธางกูลหนอพุทธเจ้าในอนาคตเขาจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจากนี้ไป5องค์จากวิปัสสีสิขีเวชภูกุกุสันทะโคนาคมนักกัสปะเขาจะเป็นองค์ที่7องค์ที่6จากนี้ไปมีชื่อว่าสมณะโคนทั้งหลายจงพากันอนุโมทนาภิกษุ 100,000 องค์พนมมืออนุโมทนาสาธุอนุโมทนาขอความปรารถนาของดาบทพึงสำเร็จเมื่อพระทั้งหลายผ่านไปเสร็จปั๊บเป็นแสนรูปแล้วดาบทหนุ่มนี่ยังลุกขึ้นมาพนมมืออธิษฐานหลับตาแต้ได้สาธุขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตกาลในขณะเดียวกันมีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งแกมานั่งอยู่ข้างๆแกมาพนมมือแต้หลับตาพริ้มเหมือนกันเมื่อสุเมธดาบทอธิษฐานเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นหนึ่งดังว่าสาธุข้าพเจ้าทำบุญทำทานกุศลใดมาตั้งแต่ชาติใดก็ตามปุเรชาติประชาชาติขอจงเป็นภารวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เป็นภรรยาของดาบทคนนี้ด้วยเถิดสุเมธดาบทตาเขียวเหย่าเลยเว้ยเร็วหน้าด้านว่าฉันดาผู้ชายเต็มบ้านไม่ปาถนามาปาถนาเอาฤาษีชีภัยแกหน้าด้านจริงๆทำไมแกปาถนาอยู่ไปผู้ชายเยอะแยะนางนี้ก็ไม่ว่าแต่นางยิ้มแต่ท่านบอกว่าช้าก่อนท่านผู้ปาถนาพระนิพพานท่านยังมองไม่เห็นคุณค่าของข้าพเจ้าด้วยหรือคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องมีการให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ปัญจมหาปริจาเกการให้ทานยิ่งใหญ่5ประการ1ทานอวัยวะทานตาทานหูเหมือนพระเดชพระคุณพระโคดิสุทธิญาณสุนทรของเราท่านทานตาทานร่างกายนี่ท่านเป็นโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์ที่เป็นพุทธเจ้าต้องทานได้อย่างนี้หัตถยังทัตถยังจักขงมังสังติอุทิลังปีจัตถายังกายังสังเวตวายังฮิโกยะเยมังให้ทานดวงตาหัวใจเลือดนี่ท่านให้หมดแล้วนั่นเป็นสิ่งของท่านท่านทานได้แต่พระโคดิสุทธิที่ทานลูกได้ไหมได้ยังไม่มีลูกออกลูกเองก็ได้ทานไม่ได้เพราะมันจะต้องมีเมียแต่อย่าไปมีเมียด้วยว่าอาจารย์เป็นผมอยู่ไอ้ซิบแบบเมียก็หนาวไปเลยเนาะทีนี้นางนี่บอกว่าท่านจะต้องให้ร่างกายเป็นทานให้อวัยวะให้ชีวิตเป็นทานสามอันให้ทรัพย์ทีนี้จะต้องให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานทีนี้จะต้องให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานเรียกว่าปัญจมหาปริจาเกท่านจะให้ดวงตาเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานให้อวัยวะเป็นทานเป็นสิทธิ์ของท่านท่านมีแล้วแต่ถ้าท่านจะให้ลูกเป็นทานท่านคลอดลูกเองไม่ได้ท่านจะต้องมีแม่ของลูกคือมีเมียเมื่อท่านมีเมียท่านมีลูกท่านยังสามารถที่จะให้ลูกเป็นทานได้แต่ถ้าท่านจะให้เมียเป็นทานท่านไม่มีเมียท่านจะมีเมียที่ไหนไปทานท่านจะต้องมีเมียแล้วเมียนั้นจะต้องเป็นคนใจถึงต้องเข้าใจให้ลูกเป็นทานก็ยอมให้ตนเองเป็นทานก็ยอมข้าพเจ้านี้แหละจะอาสาขอลูกให้ท่านทานข้าพเจ้านี้แหละจะอาสายอมให้ท่านทานให้แก่ใครก็ได้ ท่านยังไม่เห็นความเด็ดเดี่ยวความปรารถนาความหวังดีของข้าพเจ้าเหรอว่าแล้วสุเมธดาบอกก็มองดูเออโอเคก็เลยโอเคหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นได้มาเกิดเป็นนางมัทรีและสุเมธดาบอกก็มาเป็นพระเวสสันดรจึงให้ลูกเป็นหารได้และให้ตนเองเป็นหารในกันสักกบันให้เมียเป็นหารทันทีเลยยังไม่ได้ปรึกษาไม่ได้นึกได้อู้เป็นยังขึ้นมาหายไปแท้บ้านได้ถามนางเลยพอมองไปเท่านั้นเลยนางนี่เข้าใจเสด็จพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันดอกขอจงให้ไปเถอะเพื่อปัจจัยแก่พระนิพพานแค่นั้นเองนี่นางได้ปรารถนาร่วมโพธิญาณมาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นโสเมธดาบทก็เลยจำยอมรับเอาคำอธิษฐานของนางเรื่องราวมันมีอย่างนี้อาตมาคิดว่าเรากลับมาวันนี้คงพอจะสมควรแก่เวลาเมื่อพระเวสสันดรได้กลับเข้าสู่เวียงวังและปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราชได้รับความสุขความร่มเย็นเป็นสุขฝนเงินฝนทองตกลงมาตลอดเวลา100ปีตายไปแล้วก็กันหาชาลีได้สืบต่อไปบุคคลต่างๆในชาดกนั้นก็ได้มาปรากฏในพุทธันดรนี้พระเวสสันดรนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเราตัวละครต่างๆได้กลับมาธรรมเทศนาด้วยความยืดยาววันนี้คงสมควรแก่เวลาไม่ไหวแล้วสังขารก็ไม่ให้แล้วเดี๋ยวนี้จึงขอยุติลงด้วยสุขภาพเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยสุขใดเลิศล้ำมงคลในสากลพิภพจากปัจจุบันถึงอนาคตทั้งหมดที่รักและปรารถนาสุขนักรักนั้นสำเร็จแก่ท่านด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมสุดท้ายไส้พระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาจงอย่างรากฝังลึกสู่หัวใจของท่านทั้งหลายจะได้ง่อนเง่นพรแทนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบมรรคาอันบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านให้โชติช่วงดุจดวงไฟส่องทางไปอย่างช้าให้ได้เป็นบริสัทธิ์ของพระศรีอริยเมตไตรโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด